pesa nga isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bangu na ubayeli ga etumba Nani ako yoka anga mawa Apesa nga isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bangu na ubayeli ga etumba Oye, mboka.